فسیه د مکی والی چې دا مکی دی په مکه شریف په پسی چې دی معنی په هغه عصر پسی اړه لري چلته به د عقیدې پر باره کې ډیر تاکید کول کېدی. قوانین به چندان دونه ډیر نه ذکر کېدل په پښی کې. او د ده لمبر چې دی د قرآن کریم د کتابت له لارې 15 دی، او د ده لمبر د نزول د لارې چې دی 45 دی، تر سورت یوسف وروسته نازل شوی دی. نو رب چې د ما قبل سره په چیش کې دی چې دی د ما قبل صورت سره رابط پیدا کېد، تیر صورت چې دا پرون ختم شو هغه په دی کې دی. د هغه صورت آخرنی آیات چې دی چې هذا بلاغ للناس، په هغه کې د قرآن کریم صفت سوی و، د قرآن کریم فضیلت و حقانیت بیان سوی و. څنګه بیان کړی؟ بهرل هذا دغه قرآن بلاغ للناس، دا رسونه ده د احکام الهیه و د الله د خوا څخه و خلکو ته، د دا خپل رسول په ذریعه باندې دا قرآن ورلېږلی دی چې دا څه شوي کې بلاغ رسول وکړي. نو دا د قرآن فضیلت چې قرآن رسول دی. د دې سورت لومړنی آیات هم د قرآن کریم فضیلت بیانوي، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. دغه آیاتونه چې په دې سورت کې راځي دا خو آیاتونه د هغه کامل کتاب دی چې ګرده بشریت ورته عاجز دي، هم سری نس کولای. او دا خو آیاتونه دغه قرآن دي چې هغه مبین و واضح دي، ښکاره کوونکی د نور احکام دي، د حلال و د حرام دي، د حق و د باطل دي. دلته هم د قرآن صفت وکي الته نو ګکه دا جوړ سره وخوړي. د دې سورت سر فضیلت د قرآن دی، د هغه سورت چې ختم شو د هغه پای فضیلت د قرآن دی. نو سره ورغه نو دا بل مضمون. بله خبر دا ده چې په دې سورت کې چې دا اوس موږ وایو د دې تقریبا 10 مضامین په دې کې بیانېږي. دا سړی چې په تفصیل باندې ورته وګوري د سره څه تر پایه پورې په دې کې 10 هغه چې عمده خبرې راځي. یوه خبره چې د اول هغه حقیقت د قرآن دی، لکه دا اوس چې ما د آیات کریمه ته اشاره وکړه چې قرآن حق کلام دی، اوله خبر دا غدي ثابتوي. پس یه تعذیب ده کفار و دیچ دغه کفار چې دا قرآن نمانی و جه تعذاب گوری الله تعالی عذاب رو لرور کی. درایم مضمون چې دی تحقیق ده رسالت دی، معنا ده رسالت اثبات کی چې دغه پیغمبر چې محمد علیه صلات و سلام دی چې دی چې د رسالت دعوه کی دا حق خبره ده. پدی که چې دی باید څوک انکار و نکی، نه پدی که دوکا و در غلیسته چه دی ویزیه نمانم دا زان اصر جوری. تحقیق ده رسالت کی. سلرم مضمون اثبات توحید دی، د الله وحدانیت تثابتی چې الله عز وجل واحد لا شریک ذات. پنځم مضمون چې دی هغه د الله تعالی انعامات را نقل کړي، انعامات ته ذکر کړي چې الله دا انعام کړی دی، دا انعام کړی دی. دا وایي بل جزا د مطیعینو، سزا د مخالفینو. د مطیعینو معنا څوک چې د رسولانو اطاعت کړي، د قرآن اطاعت کړي، د هغه دپاره جزا ذکر کړي چې الله کومه جزا ورکړي، معنا جنتونه ورکړي. او کوم کسان چې مخالفین او منکرین دي د قرآن او د رسول او د توحید، دوغه د پاره سزا ذکر کی چې الله بیا سزا او کی په دوزخ کې. دا و مضمون شو. اتم یو څه قصې ذکر کی، یو څه قصې تعالی او تعالی اشاره کی د څه د پاره په تور د نمونې د جزا او د سزا چې دا قومونه درته ذکر کی چې ګوره هغه قوم چې شیک او د الله تعالی دغه سي نمونه ورلره ورکړه د نعمت چې اباده کول سزا. نو دا قصې را نقل کی چې د چا هم نمونه سي، د چا هم نمونه سي، د نعمت هم نمونه سي، د سزا هم نمونه سي. نو دا ارش قصې و نمونه پیشین په چې عذابونه بیان یې د مثال په تور د چا د پاره چې ګون کران دي، او نعمتونه بیانې د چا لپاره چې مطیعین تابع داران دي. لکه څنګه نو بارو څو قصې په نمونه کې ذکر کړي، لکه دا قصې. نو دا اتم نمبر دا ذکر کول د قصوص. نم نمبر حقیقت د قیامت بیانې، چې قیامت حق دی، راځي چې موږ جماعات بولو چې بیا بل ژوند یې موږ ولر ورګرځو. نو لسم نمبر کې تسلیه د رسول الله بیانې، و نبی علیه الصلاة والسلام ته تسلیه ورکړي. تسلیه معنی یو چاته ډاډ ورکول چې ته معنی ډېر غم مه کوه، ډېر خوا مه بده، دعوت کې ډېر وکړي، ته به دا خلک د دغو نه دعوته سراسر زما خبره نه مني، نه جمني، دوی ته سزا ګوري. نو دا 10 مضامین په دې کې داسې په تفصیل باره بیانې راځي. اوس فقط ربط ما قبل سر موږ دا بیان کړي چې د دې لومړنی آیات هم فضیلت د قرآن، د تیر سورت هغه آخرنی آیات هم فضیلت د قرآن دي. اوس ترجمې ته راځم. شروع کوم بسمه په نامه سره الله د الله عز وجل، هغه الله الرحمن چې دی ذات مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر هم. الرحیم چې دی ذات مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر، یو از رحمت الته مختص په مؤمن پسې دی. فس الف لام را دا مقطعات حروف دي. مقطعات معنا پرې سیوی لکه یو کاغذ چې په غچې داسې کې یوه ټوټه جلا کې بلې جلا کې بلې جلا کې په نوشته کې ګوره داسې ګډ ذکر سوی دی. نو لکه الر ګوره داسې لیکل سوی دی الر چې داسې ګډ وایي، مګر یا اوس به ار تورې ته چې وګورې خپل جلا نوم به یادوي، نو دا بله څه پرې دی ګوره داسې نه سره وسلېږي. لکه الر یا الف د خپل نوم یاد کې ګواکې جلاد کې شې شو لام د خپل نوم یاد کې جلاد کې شې دا بل څه دی پرې کې را دا دی جلا وزن پرې دی کې نو حروف مقطعه په دغه بولی چې وصل نصر لري په تلاوت کې جلا جلا سره کې یو جلاس بل جلاس بل جلاس لکه کلمې چې جلا جلا ویل کې تلفظ پکې نو الف لام را ترجمه څنګه کوو ترجمه یوازې نه ده دغه ځایغه هر ځای چې مقطعات حروف قرآن کې راغلي دي موږ دغه ترجمه څنګه کوو والله اعلم بمراده بذلك الله تعالی په خپل مراد باندې چې په دغه تور ده سم مراد دی په خبر دی زموږ د امت لپاره چې د رسول علیه السلام امت کې زموږ د لپاره د دې د ترجمه کولو اجازه نشته ها ځینې تأویلات مفسرین ور کړی دي خو هغه ترجمه نه ده هغه معنا نه ده د معنا په باره کې به موږ دغه وایو چې د دې په مراد الله خبر دی زه اجازه نه لرم چې پکې کې وژغېږم زه په عقیده مکلف یم چې په دغه تور کې د الله هر څه مراد دی بس هغه حق دی زما پر ایمان دی دغه ترجمه مګر حکمت خو نه ښکاره دی حکمت یې موږ تاسو ګرځ په ځان په پوکو چې نو داسې توري د سورت په سر کې الله ولې راوړي چې په معنا یې زه نه پوهېږم راته ذکر کوي یو څوک چې د بل سره خبرې کوي خو باید هغه په معنا وپوهېږي نو موږ په دغه ځای کې الله امتحان د علماو اخلي د امت اخلي چې مه کوه په هغه به کار نه لري مګر حکمت یې حکمت معنا یو پایده یې هغه واضح ده هغه څه ده هغه دا ده چې دغه قرآن کریم چې دی دی د چیش د کومو تورو څه منظم سوی دی دا لکه مرغلري د چیش څه پیور سوی دی دی د دغه تورو څخه چې الف لام را چې چیرې لیکلي دی هغه د الف بیا د سفاري هغه اول مخ دی علاوه د دغه اته ویشت حروفو څخه دا قرآن منظم سوی پیودل سوی دی کې چیرې طاقت لري ورمخ څه هغه تورې تاته پراته دي کلمات یې ځینې جوړي که دغسې کلام جوړ کړه لکه قرآن کریم عربي شعرونه خو جوړېږي عربي مقالې خو جوړېږي کدایس په خبره پوهېږي دغه عربی نثر کلام شایسته جوړیږي خو د قرآن هم سری په هیڅ صورت کې نشي کولی د دنیا د سره در پاک ټولو ته اعلان دی ټولو انسانانو پیرانانو ته درې آیاته دې جوړ کړي دوه آیاته دې جوړ کړي راجوړې کښې جېږدي د قرآن په بغل کې چې دغونه فصیح دغسې بلیغ کلام یې نشي راوړی نو الله یې ادرس مشترک وي پته یې راکوي چې قرآن د ناوله د ځای نه دی جوړ لکه زرګر چې د مثال په تور یو امیر ډیر شایسته سره و پی منظم کی بارنو د زرو اغه مرغلی ام پرتی د زرو ټوټې ام پرتی بل چاته برای داز ما کمال دی بل زرګری نشي کوله کنه دغه دغه د زرو کړی د ته پرتی اغه دغه مرغلی پرتی چې سره به پیچ دغه څه کوي څه کې نشي کوله اری چورتوګری برای طرز ورک چې کوم ځای ور شروع څنګه نظم ورلره ورکم دا ما یو مثال درته وایه لکه زرګر چې د زرو کړی ایشي د مرغلري ورته پرتی د داسې یو نظم ورکړی برای دغه شیان په داده بلی کې مرغلري دلته د زرو کړی هر څوک چې ځان ماهر بولی راځي دغه رقم یو پیره کما چې په ودی دغه سنخ شونې ګار دی ورلره ورک د قران په خپل دغه الفاظو په دا نظم کې چې دی په دا تور کې دی دغه سپیو درسوې دي چې دغه مقابله خلق نشي کولی هغه معانی خو الته پرېږدو احکام خو الته پرېږدو دا نظم برابري څوک نشي کوي نو په دغه الله تعالی په ځینو سورتو کې ادرس ورکوي چې دا د هغه ذات څخه په در سوی دي مرغلری هغه الف با تا ث دغه دي دا سره په در سوی دي دا یو نظم غوړه سوی دي چې څه چې انسانیت ته قیامت اعلان یو نسې او آیات یې جوړ کړه داس حکمت یې دغه دي نو الف لام را الا په مراد خبر دي حکمت یې دغه دي چې موږ په ذهن کې راځي چې موږ ته وایي چې دا دغه معجز کلام دي دا دغه تور جوړ سوی دي تلک آیات الكتاب و قران مبین تلک هغه دا چې اوس یې موږ بهره پسې راځي دغه په هغه اشاره وکړه خو دغه حاضر موږ ته پراته دي په تلکه یې په دې وکړه چې د دې رتبه دونه لوړه ده ګواکې موږ اګر سره نه وي ولې تلکه په عربي کې چې دی چې مؤنث شی وي او نو کې بعید وي نو چې نږدې خو هذه ورته ویل کېږي تلکه هغه معنا هغه ولې دی د رتبه په اعتبار لوړ دي هغه آیاتونه نه دي په داسې صورت کې چې دي دغه آیاتو آیاتونه دي الکتاب د هغه کامل کتاب تلکه هغه معنا دلته وسدی لري دي لري نه دي دلته مگر تلکه ولي کاره چې رتبه ډیر عالی ده ډیر عظیم الشان ده نو تلکه هغه آیاتونه چې په داسې صورت کې وس راځي آیات او امده آیاتونه دي الکتاب ده هغه کامل کتاب چې قران کریم دي چې دا ته کامل کتاب زکه وای چې انسان هم سری نشي کولای په خپل کمال کې هغه اوج ته رسیدلی د آیاتونه د هغه کتاب دي یا د الکتاب سمراد لوح محفوظ چې دا آیاتونه د الکتاب د هغه کامل کتاب چې لوح محفوظ دی په هغه ځای کې دا د هغه ځای راغلی دی و قرآن مبین و قرآن او دا آیاتونه چې د قرآن کریم مبین چې هغه ډېر واضح ښکاره په خپل ځان کې دي او مبین بیانوونکي د احکامو هم دي خورا شش احکام ځان ته په کښې کښېسته خلکو ته بیانوي و قرآن او دا آیاتونه د قرآن دا و قرآن رعته پر کتاب باندې سو مبین چې هغه بیانوونکي د احکامو دي یا مبین په خپل ځان کې په معنا سره ده واضح چې معنی په خپل ځان کې واضح ښکاره دي درجه ځای پوری مال په د لومړني آیات کې د قران کریم د فضیلت درجه در وشو چې د هوغه کتاب آیاتونه دي څه معنا چې انده د بنده جوړ نه دي دا د رسول الله علیه السلام د خلیه جوړ نه دي دا د هغه کتاب ورته راغلي او دا د قران آیاتونه دي چې د الله تعالی ما در نازل کړی دي دا فسی آیاتونه چې بیا د درس تر پای پورې اوس موږ وایو د روبه ما څخه چې دا نو د څوارلسمې سپارې ابتدا هم د څوارلسمې سپارې وه چې دا ځای شروع کیږي د دې ربط د ماقبله سره بیا په دې کې دی چې په ما قبل کې چې دا اوس آیت کریمه ذکر سو خو حقیقت د قرآن به کې ذکر سو چې قرآن حق کلام دی په دغه اوس آیات کې نو چې قرآن حق سو پسې داسې مهم مضامین راوړي چې هغه مخکې ما پر تعداد باندې وویل اوس نو هغه مضامین ذکر کوي چې دا کلام ستا وزین ته وجود دی چې حق دی نو چې په دې کې هر مضمون راځي خو نو هغه هم حق دی نو باطل شی نه وي په کښې کې کېدای سي په خبره پوه سوې لکه یو دبلی یو ځای پروت دی برا سړی دا ډېر قیمتي دبلی دی نو چا په دې کې کوم شیان دي هغه هم قیمتي ورلوېدلي داسې نه دی چې نو دبلی به قیمتي په کښې کې به بجلې نو هغه رقم خو نه یي نو نو دلته هم چې الله پاکه دا کتاب ډېر یو د لوړې درجې کتاب دی دا یو مبین بیانوونکی قرآن دی چا پسې پسې راځي چې هغه مضامینو ته نو غوږ ونیسه هغه د دغسې کتاب مضامین دي نو یو یو جلا جلا په یاد کړه زده یې کړه نو د راتلونکي متن د راتلونکي آیاتو ربطه ده سره څنګه سو چې یعنې دلته د قرآن حقانیت بیان سو اوس وایي دغه مضامین چې راځي نو هغه هم حق دی چې په دې کې لویږي نو اول مضمون څه شی دی هغه دا دی دغه ابن جریر تبری رحمت الله علیه غټ مفسر دی هغه په خپل تفسیر کې نقل کړي دي په دې یو حدیث یې نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه آیات په اړه داسې وفرمایل بهرل چې په ورځ د قیامت سوال و جواب وسي حساب و کتاب خلاص سي دوژخیان دوژخ ته ولاړ سي جنتیان جنت ته ولاړ سي و دا دوژخ ته چې ځي خو نو کفار خو ځي چې ځي د هغو خو د ابد دپاره ټکانه هلته ده د بودو باش ځای هلته دی خو ځینې ګناهکاران مؤمنان هم ورسره ولاړ سي نو هلته چې څومره سره تیر کړي چې هغه دوژخیان سره ځای پر ځای سي دورې په عذابو اخته یي یو وخت باره دوی د خپله ډېره درد و غوسې څخه دا کفار دوژخیان پر دا مؤمنانو مخ راواړي برای تو خو م هلته خورا بک بک کېږې دور ایسته کېدل اسلام لږ چې ګټه نه درته وکړه موږ ته خو م خورا ډېر بیان کوه خو ته هم دی دلی زما سره پیغور ورکړي استا کلمو استا وظیفو لږ څه پیدا نه وکړه ته دلته څه کوې ځکه کاپیر یم چې په پیغور ورکړي وای رب العالمین ته غیرت را پورته سي غیرت یې معنا د الله تعالی په جوش راسي و دوی ته غضب په جوش راسي چې هغه چا چې پر ما ایمان راوړي ته هغه ته پیغور ورکړي برای چې چا کلمه د لا اله الا الله ویلي ګرده راووزي دوی چې راووزي په دغه وخت کې نو برای دوی بېرته پښیمانه سي بر هی کښې ما هم اسلام راوړې د مخکې دوی ته پیغور ورکوه چې تا ته خو اسلام په ښده نه لرلې تا خو هم د اسلام اسلام نارې ولې څنګه اوس ما سره یو ځای الله عزوجل چې خپل غیرت چې په جوش راشي دوی ګرده راوباسي چې کلمه ګویه دي چې راووزي بارونه دلته کافر دغه ارمان کوي لکه اوس چې په دا آیات کې وایو روبما بیخي ډېر په وار وار روبه د پاره د تقلیل هم راځي روبه د پاره د تکسیر د ډېروالي هم راځي دا د عربي ژبې یو کلمه ده ډېر ډېر داسې ترجمه یې هم کېږي روبه او لږ لږ دا ترجمه یې هم کېږي دواړه ځای اطلاق کېږي دلته د ډېر ډېر معنا ده نو معنا په مکرر مکرر وار وار وار روبه ما ډېر ډېر یوه د خوښوي به الذین هغه کسان کفرو چې دوی کافران سوي دي کومه خبره خوښوي لو کانو مسلمین لو کاش کی کانو دی خو وای مسلمین مسلمانان ولې خو برای وایس په دوځ خسر پاتې ځای چې کلمه ګوي واغه ګرځ ځنی ووزی د بار عدالت په وار وار خوشی وار وار نو ولې خوشی دغه وجه داد چې د دوځ خو غوچه د دوځ خ دغه عذابونه د خو نو د لمبې لمبې دی یو پلا پراتی سچ پراتی دی ډیر به طاقت کسي هاي چې په دنیا کې مسلمان وای اخر خو چې بیا لږ نه کې د اور د سکروټ نو کې ځنی لري کېږي د یو بل خواته په ناوړي هغه دلته چې هغه ورس درغله پر راتیسي برا بیا ای چې مسلمان و دا بار بار په دغه سو چې د ار پلاچ پر د زحمت ډیریږي تر هغه مخکې حالت دی بس دغه وایي چې کېږي مسلمان اوس به وتلی خو دا ګرده ولاړه دورې کنه یو وار دوار یې پیغور کړه بیا به دا ارمان کړي او ارمان یې یو وار نه دی روبه ما دلته الله تعالی ویلي په بار بار په ډېر ډېر واره به دوی دا خوښوي کړمه چې کېږي مسلمان روبه ما

هغه سوال دلته دا شبه هواری دسو چې الله پاک نو چې کفارو ته په قیامت کې داسې عذاب خوا دی ګوري چې دی به ګړی په ګړی په وار وار وایي چې کس چې زه مسلمان دا خواهش خو هلته کوي او دلته چې دا رقم یو دغه هم ورته ورکوي لکه سړی چې یو چا ته په اشاره کې داسې یو عذاب وبرېږي چې پرېږده دی یو اوس خپل خوراک څه مانا یعنې خو نو بیا دته عذاب ګوري فسوف یعلمون څه د بیا ژر ورسې ودغه ته ودماغ ته لکه موږ چې یو چا ته دغه وکړو برای یو کې کوه ژر به دې صد سر ته راسي ته وده نو دا فسوف یعلمون خو دغه رقم دی چې دی به ژر پوه شي صد بیا ژر سر ته راسي ژر به دماغ پر ځای شي چې ما دې قیامت وویني نو الله پاک ولې ځنډیان دا سوال مال شبه راځي چې نو په دې دنیا کې چې دینو تاخير ولي ورلر وکړي چې آخرت یې خراب دي او عذاب ورته ګوري و موږ سبا ورته خونه نه ورلر ورکنو نو دا ځنډې په څه معنی لري خو هغه څه عذاب ورلر وکول کېږي رب العالمین دا جوابوي چې دا عذاب د انسانانو په غوښتنه نه کېږي چې خپل دغه کافر وایي چې الله پاک ما په ځکه چې خلک الله پاک به ما اراده نه کړې دا نه چې خلک کېږي ځکه په ازل کې ټول شیان الله تعالی په خپل ټیم لیکلي دي په خپل ټیم لیکلي دي د مثال په تور یو سړی ته الله تعالی لیکلی دی چې دی به زوی پیدا کړي دی به د زوی خاوند شي نو برای د زوی چم نه دی راغلی چې پیدا شي وعده یې لانه کړی دی چې زما زوی پیدا شي نو زوی نه پیدا کېږي خو الله د وعده وروسته ورته لیکلی وعده و چې زوی یې نه کېږي 15 کاله دغه یې ګرځي پر طبیبانو ډاکترانو چې هغه نیټه یې ورسېده هغه سړی دی برای الله تعالی زوی ورلره ورکړي دا شیان ګرده په خپل اجل لیکلي دي کېدای شي په خبره پوهېږي نو الله داسې وایي وما اهلکنا مرنو جی حلا کری من قریه چین ایتس یو کلی منو دی حلا کری در قریه مخ که اهل کشد یعنی من اهل قریه چین ایتس یو اهل در قریه دی یو کلی کنی قریه خونو در جوالو تا ولکی جوال خونو حلا کیش نکو انسان حلا کیش نو مرنو جی حلا کری من قریه چین ایتس یو کلی منو ایتس یو باشم دا در کلی ایلا خو بیا مداس حلا کری دی ولها چه در پار در دغا کلی در دا لامو دا جهات رمزنو اغ مزاب کرد احلاک ولها یعنی ولی احلاکها چه دا پار دا حلاک اولو دا دیگه کلی کتابون یا تست معلومن معلومن ار کلی و وطن چه مرش حلاک کردی علاوه اغا خپل نیتا لری چه نیتا ورسه دل بیانو اغا تاخیر نقبلی بارن بیاد استی پر رازی نو دا چه توا دا کافر عذاب چه اغا سی علا پاک ورکه خونو پر راچه بکه که جری راوله علاوه دا خود خلقو پر پرمایشاتو نکیش چه خپل تیمی رالی بارا توا میراوله علا پاک پر راوله وس ته ورای ولا الله نه راو دي خو نه ټچ ده زموږ دعا وي ته غره کم ډیر زره موږ دعا وکړو د سټی په دې سي اکار نو وسخه هغه کار الله را کوي خو نه ټا ورته ټاکلی چې په دغه نه ټکی ته درکول کیږي په دغه تاریخ کې ته درکول کیږي نو بیا اکار وسنه نو موږ نه دی هلا کړی من قریه کې هیڅ وباشنده د کلی هیڅ وسیدونکو دی یو کلی اله خو بیا موږ دې هلا کړی دی چې ولا ها د پاره دغه کلی یعنی ولې اهلاکه ها د پاره د اهلاکولو دغه کلی کتاب ست معلوم سم په دقیقه او په نه ټاو په تاریخ ما تسبق من امتين ما تسبق در مخوالي نسك ولا نيكي من امتين هيس يو امت اجلها تراخپل نيته دلتم دا غره کم دي د اجل و د خاطر منز مزاف دي اجل هلاکه تر اغنيته د هلاک د در مخوالي اس امت نسك ولا داز شي امتونه هلاک سي وي تراخپل نيته د مخ يو نه دي هلاک سوي نو ما تسبق در مخوالي نكي په هلاکت من امتين هيس يو امت امت و تشدا چير سي وي اجلها اجل ترنيته حاضر ده يعني ده اجلها لاكي حاضر نيته ده هلاك ده در مخوالي نكيم وما يستاخرون او نورست کیره تر غنیته بل د سیمس کې درې چنیټه ورسې په ورځ عذاب نسره برو نو خو غدي تاریخ پرست کوم دی چرالی الله پاک ای بیا تاخير نه قبلی بیا راځي خامخه ولی تاخير خود هغه چا څه کیږي چې باغی کې عجز دی شی وعده کړی چې پر دغه تاریخ به کیږي هغه چا سره برای افسر صاحب نه دی راغلی ګر سره مور مراد کنه د حکومت سره قرارداد کړو چې پراته بجې ډاکټر ته حاضرې ژمنې خو عجز دی نو عذر ور پیښو الله عز وجل ته چې دی عجز نه راځي الله تعالی با مثلا حکومت به وعده وکړي چې چاسر چې په پلاني تاریخ پر پلاني قوم باندې زده غس عذاب راولم یا بمبار پر کوم یا خلک باندې جانوم یا غوړم هغه په ورځ غسره حکومت چټي وکړي برای بابا وزیر پر سره مرسوي دي نن حکومت چټي دي نو وسی د الله عز وجل حکومت کې چټي دي نست الله عز وجل نه عاجز ذکر چې نه عاجز ذکر نشي د عذاب د پاره نه تا وټا کل نه د چاپ خلرا مخ کې کوي نه د چاپ عذر زاری باندې بیا ورسته کوي معنا د کوپر والا د یادوم د کوپارو داغه ده. نو الله پاک دغه خبره دوم اهلک ناس تر جزا مشته وشو چې عذاب خو الله ورکه چې کم کسان چې دی برای نو ولې زندیج الله زنده په دغه دي چې هر شی چې دی هغه مرهم په خپل اجل باندې دی هر شی غرو د خپل اجل ونی چې سره دی دا نه معنی چې د ته په دنیا کې عذاب نور کول کیږي د اخرت عذاب خو دې مخ کې ذکر کیږي هر ته بده لاسونه ولې چې اې کشته مسلمان ای زبو مسد وځه وتلې پر دې دنیا ما عذاب راځي خو شنه چا ورلره راځي نو تر دغه ځای پورې یو مضمون دغه دی ذکر سو چې دا مضمون چا بیان کړي درو به ترجیح زیادہ اغه قران بیان کی چاله تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه د ښکارا کتاب دی د واضح کتاب دی او د اغه کامل کتاب آیاتونه جنو دا مضمونم دغه کامل دی سړی به ضرورت اچي لکه په قران چې مکلف دی د آیاتونو دغه قران دی په دغه آیاتو په عقیده باندې مکلف دی چې عذاب ګوري په آخرت کې دا رقم کیږي الله عز وجل موږ له خپل عذاب څخه وساتي الله تعالی دې مخاتمه پر ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.